أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب نیک کب اے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہ کے مرض سے میں شفا عفو کرے اور سزا کے لیے راضی ہو جا اے اللہ. عفو کرے اور سزا کے لیے راضی کر کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب. کر کرم کر دے تو جنت میرا ہوگا یا رب. اذن سے ساس عطار کو جنت میرا گایا ساس عطار کو جنت میرا گایا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مناجات افطار میں ہم حاضر ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی رحمت پر امید لگائے، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. انتہائی مختصر سے وقت کے اندر آج بہت ہی کام کے چند مدنی پھول ہیں. نیت کر لیجیے انشاءاللہ عزوجل ان کو سن کر یاد رکھیں گے اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور دوسروں تک بھی انشاءاللہ عزوجل اس کو پہنچائیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سعادت بنیاد ہے. فرمایا پانچ عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے. کتنی عادتیں ہیں؟ پانچ عادتیں. اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرما دے. نمبر ایک، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے. نمبر ایک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے. نمبر دو، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلا بیماری آ جائے، نقصان ہو جائے، گھر کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، تو کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے. نمبر تین، جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہے. نمبر چار، جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اور نمبر پانچ، جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ مدنی پھول یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نمبر ایک کیا تھا؟ کہ وقتاً فوقتاً کلمہ طیبہ کی تکرار کرتا رہے، پڑھتا رہے. نمبر دو، جب مصیبت آئے تو کیا کرے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتا رہے. نمبر تین کیا تھا؟ جب بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی نعمت ملے تو کیا کہیں گے؟ اونچی آواز سے کہیے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور نمبر چار، جب بھی کوئی کام کریں، جائز کام شروع کریں تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کہیں گے؟ اور نمبر پانچ، جب گناہ کر بیٹھے تو کیا کہے؟ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اللہ رب العالمین کی رحمت بہت بڑی ہے، جو بندہ رب تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بخشش مغفرت کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العالمین کیسے اس کو بخشتا ہے. چنانچہ تفسیر نعیمی پارا اول صفحہ 38 پر ہے، دو بھائی تھے، ایک پرہیزگار دوسرا بدکار. جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا، دیکھا میں نے تجھے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب عزوجل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ ماں میرے بارے میں کیا حکم سنائے گی، دوزخ میں بھیجے گی یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں بھیجے گی، ماں تو ماں ہے. گناہگار نے جواب دیا میرا رب عزوجل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے. یہ کہا اور انتقال ہو گیا. بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے. اللہ رب العالمین کی رحمت پر امید رکھیں اور اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے رہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل. اللہم ربنا ربنا ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا الهي رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سے ہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے محمد.